Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Półtora roku nie mówiłem przez Polskie Radio. Na stulecie niepodległości przygotowaliśmy lekturę cyklu słynnych reportaży autorstwa Melchiora Wańkowicza o Polsce odbudowującej się po zaborach. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Przypominamy fragmenty przeczytane przez Przemysława Bluszcza. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od chwili, w której flaga narodowa zawisła na Zamku Królewskim w Warszawie, minął okres, w którym wyhodowało się całe nowe pokolenie. Od poniedziałku do czwartku o 19.50. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Minuta po piątej, trójka ludzi. 12 dzień marca, już z samego rana dobre słowa w postaci życzeń zdrowia i szczęścia z trójki dla Grzegorza, Justyny, Piotra, Józefiny i Maksymiliana, to dzisiejsi solenizanci, a w prezencie za moment piosenka tego, który dzisiaj ma urodziny. Kolejna piosenka i na pewno nie ostatnia. Kazik z Kultem, Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry, posłuchaj, to do ciebie. Cards on the table. She called you on the wire. Symbolic, Kev Fox w Trójce, Trójka budzi 7 minut po piątej. Od samego rana dzisiaj kujemy żelazo, póki gorące, stąd jeszcze raz za moment Iron Maiden. Chciał zostać piłkarzem, ale bardziej wolał jednak grać na basie, chociaż na początku przymierzał się do perkusji. Steve Harris z Iron Maiden ma dzisiaj 68 urodziny, zatem 9 płyta i już to 32 lata wstecz. W Trójce Fear of the Dark. Next thing called when you're searching for the light. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nosił czarną koszulę, miał oczy pełne łez, a na imię Benjamin. Nie było takich miejsc, w których nie chciałby być. Płakał z deszczem nocą, gdy szukał swoich gwiazd. Pytał wciąż o to sam, kiedy skończy się taka droga i gdzie? Gdzie jest mój dom? Dom, dom, dom, dom, dom, dom. Lato wybuchło miłością i biegli odtąd ja. Białe szale na konie, lecz siły coraz mniej mieli w drodze we mgle. A potem poszli już razem szukać nowych gwiazd. Pytali znów o to samo, kiedy skończy się taka droga i gdzie? Dotycząca konfekcji. Może jednak dziś nie zakładać czarnej koszuli, szczególnie mając na imię Benjamin. Wilki w Trójce z początków. 19 minut już po piątej. Trójka budzi. To teraz pigułka radości, tak, dla równowagi z płyty, która premierę miała dokładnie 33 lata temu. Z Out of Time, Shiny Happy People w Trójce Alien. zaszczepił pierworodny grzech. Długi czas odczuwałem tylko wstyd. Proszę, by dobrze zrozumiano mnie. By dobrze zrozumiano mnie. Patrzą na pola chory cel. Poza moralnością księgi praw. Na moją głowę święty gniew. Proszę, by dobrze zrozumiano. Wyśniłem mój bluźnierczy sen, że nie czuję wstydu za mój los. Proszę, by dobrze zrozumiano mnie. By dobrze zrozumiano mnie. Rodzi się moc. Oto rodzi się moc. Czuję, jak rodzi się moc. Czuję, jak rodzi się moc. Czuję, jak rodzi się wola istnienia pod polem.

Do szóstej będzie też kultowa Krew Boga, ale teraz jak słychać akurat kult z płyty Mój Wydawca, w tekście m.in. o czwartej w nocy, czyli punkcie, w którym zaczyna się audycja Trójka Budzi. Listopad 1993, w marcu 2024, dokładnie 12 marca. Kult w Trójce, Level of Love. Chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię cenię, chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię podziwiam. Chcę ci powiedzieć, uważaj na te drogi, ale nie mam odwagi. Jest czwarta w nocy, piszę przez chwilę to, co mi się w lębie ułożyło. Chciałbym chociaż za oknem wiatr dmucha, zanucić ci prosto do ucha. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, lewe, lewe, lewe, lewe. Ty masz to, co ja chciałbym mieć, gdybym kilka lat mniej miał. I tylko chcę cię ostrzec, nie nie wyważaj drzwi otwartych na oścież. Ty masz taką mądrość głupią, niech której wszyscy od ciebie się uczą. I tylko chcę ci powiedzieć, ten pociąg nie pojedzie, jeśli ty w nim nie będziesz. Level, level, level, lof, lof, lof, lof. Level, level, level, lof, lof, lof, lof. Level, level, level, lof, lof, lof, lof. Level, level, level, lof, lof, lof, lof. Level, level, level, lof, lof, lof, lof. Level, level, level, lof, lof, lof, lof. Level, level, level, level, level, level, level, level, level, level, level, level, level, level. Przed chwilą o tym śniłem, że na jakimś dworcu wszystko zostawiłem. Niewiadomy niepokój obudził mnie, dlatego teraz siedzę i piszę. Ale żadne słowa tego nie opiszą, co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą. Dlatego już kończę ten list. Listopad 1993. Trzeci Polskiego Radia. Ani to be myself. wielki przebój grupy Oasis, czyli jednym słowem Supersonic. A to teraz jeden z pierwszych wielkich przebojów kultu, jakże kojarzący się z programem trzecim Polskiego Radia. Proszę Państwa, 14 minut do 6. Kazik Staszewski kończy dzisiaj 61 lat. Najbliższy koncert kultu pojutrze w Rzeszowie, a w Warszawie w kwietniu zagrają aż 4 razy. Tymczasem w Trójce. Krew Boga. Kult. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Your friends that you learn inside. od razu większa ochota do działania. 8 minut do 6. Za znajomość których języków można dostać premię? W jakiej sytuacji i od kiedy będzie grozić na przykład konfiskata samochodu? O tym między innymi będzie po 6. Tematy te rozwinie Robert Grzędowski. Wcześniej oczywiście serwis Trójki, dokładnie za 8 minut, a Wschód Słońca to już za 4 minuty. Zatem my już dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Helena Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Udanego dnia. Yeah.